ناکەم ئازااو چرو لەسەر پێیان ڕاوەستانە ئەتووش لەسەر چیچکان کوڕم بەویستم ئازاد چرۆی پێرکەم کوشیر بخۆنەوە ئۆ ئارم کوڕم ئەوانە لاسایی مرۆڤ دەکەنەوە وا دیارە هەستیش دەکەن کەوا مرۆڤن ئەوانە لەو بەچکاییە و بچژی خۆیان لاسای دایکیان دەکەنەوە ئەو ماوەیە کە لەگەڵ ئێمە ژیاوم بزانن چۆن ڕەفتاری مرۆڤانە بەکاردێنن ئەی ئەوەی بۆ چی من دەکەن ئەوەی تۆ دەیکەی ئەوانیش فێر بوون و ئەنجامی دەدەن کوڕم ئەوەش پێت بڵێم شیرەکەی لەسەر مێزەکەی دانێ باش باشە دەیوەن چرا ئەو لۆتو ئازاوەش لۆتو ئەو هانە ئەنگوتە مشامی بکەن کو دەخۆم ئارام کوڕم ورێت لە کاتی ئەنجامدانی کارێک بە زۆری استفادەی لە پێی دەکا وەکو دەبینی ئازاد سرۆش چۆن دەست پێیان بەکار دێنن هەتا مەیمونیش ناتوانێ وەکو ورێت لاسایی بکاتەوە ها دەبخۆندێ بابا جان تەمەشاکە ئەمن هەشتە چی دەکەم ئازاد سرۆ چی من دەکەن و لاسام دەکەنەوە وا دەزانن ئەمن داچیوانم خۆشە ها دەبخۆندێ ئەوە شتەکان زۆر گران دەکات چونکە ئەگەر بێت و ئەو ها بڕوا ئازا و چرۆ لە ماڵێ بن و لەمە ڕابێن زۆر زەحمەتە سبەی پێیان بکرێ بچن و دارستان و لە دەنگ و باسی دارستان شارەزا بن و بتوانن لەوێن دەربژین و لەوێ لێ ڕابێن لۆ بابا دەستمەوەناو دارستانێ ئەدی کوڕم ئەدی ئەمن یەکەم ڕۆژ پێم نەگۆتی ئەو جۆرە گیاندارانە ناتوانن وەکو سەگ و پشی لە ئاسایی لە مرۆڤ لێ ڕابێن و لەگەڵ ئەوان بژین ئەوانە دەبێت ڕۆژێک دابێ بگەڕن و دارستان لێوێن دەربژین ئەگەر ئێمە دڵنیا بووین بابا ئەمە دەبێت یەکەم جارەوەی بزانین کە ئەوان دەتوانن پشت بە خۆیان بەستن یان نا چونکە لەوانەیە گیانداری درندە لەناو دارستان ئازاریان بدەن ئەگەر ئەمە بەنازیان بکەین و ئەوهان لێ بگەڕین دەست و پێسبی دەردەچن دوایان ناتوان لۆ خۆیان نان و بژێ و بیا بکەن خۆیان بەخێو بکەن بەچی من لەسەیەک پێرامۆ هەستن باشە یەڵە با بڕۆین ئۆپا ئەسپە جانەکەم گوی باشی مەترسێدەی ئازا چرۆ ئەو ئەسپی خۆمانە ئازارتان نادا ئەو ئەسپە چی زۆر چاکە ئەو پێی دەندەرێ بەخێر بێن هنده گده که آزا چلو آزا چلو او مرو مالات منه دبی هم روژه به من یا لبینم امش سود لخوری کم یا ورده گدیم این هنده مشه هنکن این اوش بزنه کمانه همین روژه شیر منده داته زور بسوده آزا سلامتی؟ دبی زور آگاد لخوابی اگر بزنین لو لاوستری دو اهلید داتن آزا آزا راستا آزا راستا آزا زنی تو لی به هستری آزا راستا آزا بس هواز فيديو ولا برد هرال اتو برتوا بلام سير نيكا فريدا بيتي لواني بوي سبي اسبابكا كبهيزا بابا دبیلیان به آگانه بین نو کدی سان دوباره ده بیتوا ها دیاره لگال تو گپکانی خود بیزار بوی ادی کو بخیویانده که آخر حزنا کم آزاری کرم با پید بریم اونو جانداران روز داده لگه جاندارکانی تری دارستان لیک تری نیزیگ ده بینو اتوش دزانی اگر یک لطو بیستر بی خود کرده که او بزنج لو خود کرد کرد روز داده او جانداره ده گره تو نو دارستان بابا آزارانه استاد لبزنکی برده راسته بردیوه آزه لوی بهستره اوش ملکتی لبو یاسای دارستان دگینه بوی لگری نه زنگاتا و کو او لیدور که بیتوه باله آزه لسلمان لوی بهستری بلان پیمانم دیه زهر چکه لگری با شغل نهی باشا دمه زن مرم لبایی تو داله هیرو ایساواز بکانی خوی حر دکاتن زور آقر با برام بر کارکانی حلوه لو دوام ها؟ بابا امو غلط بوم لناندانی آزا و تروی تو کچوستان همو زره دو چند لگه خوی ده بده دارستانی و لیو نانی ندانی بابا یو میش لگه خواه نبم دارستانی نانی هم دمه آفری مارم زور باشه یک اوشتا چند لملی که باشه اوها تاکترا ما بست اوه بیان بست مو بابا بله او کاتا دلنیا ده بی کوالیت بزر نابنو هر کاتا یک بتوی زوده هم بینی اوه ها؟ پیوسته واب کم؟ بله دیاره ده تاوی دیسان بزیران بکی و چی جارکی دیکه که که ویلو سرگردن بویا تا اوان دیتا وا کوات بابت لبو بر جمعون دیوان واده که آزا راوستا آزا راوستا لبیلی سر او بس نوی را بی ها؟ بخوای بیده تیو پت که بیزاریم که آرام هیرو بخیر به هیرو آرام هیرو آرام زود خوانم با آزیه بو بلا بیره زور ازعاجه هر دیگه ای بسید داره هر دیگه دست بخوینم من ده توانی مالی بزیر دلم آزا باشتر بوا ادی تروکوا لگل دراحاتی نه الحمدلله زور باشا او رو لوی کم زاریواده تینه دارستانی لبو خکنوی خواردنی آزا ورا زود خوشم که خواش پیلو نردی زور زنم پیدو بو آزا دو که خدیده نردی آزا روز ندیک تند دمی دزارم حسان حلوه ونیا ای حلوه فیا ایسا روز تند دمی استا آزا ولوتو سرا ولوتو باشا ها؟ ارام لو بات کردم دی کردینا خیرو لبه هندی لملم کدین چکا هر دین که اینه که یوبن امش لمیان دکمو باش نیا کچ خوم ایچا چی زور باشا ارام جان او تو قاشم لو آزاد رو هینایا بزلتا ارام ها بگرا زور جانه هیرو بس او کو بکرده هندره لملیان دکرد لو لبر چه ارام جان تون که هر گیان داره که قاشی کمل بید خلق دزانه که او خواهنیه یا بله، اگه بسن او دارستانیش کس دستگاریان نکه تو که دزان خوانه که انده و انده کاتوا چرو، چر پیجوان بوی؟ وایا، چرو زور پیجوان بو، نیه چرو؟ ها، آرام، او دمی ازید که باشا او قاشو زده لوتو آزا کلم دید کم؟ او هیرو بخصوصی لوتی دروز کدیا ها؟ آزا دو پیتون بوا؟ ها؟ آزا اومکا راستا راستا آزا اومکا راستا آزا راستا راستا دوی دخن چی ومکا تمشا بد که کل خو آران دیا شو پیتوانی آزا حزلی دکات دبیلو آزا حزلی نبید لبرنگ دکی لوانی سنگو رنکم آزا بیتوی لوی وابکا آزا نا هیرو مسلا رنگ نیا آزا بخور چلو قاش دبتوا یلا آزا ترو بابروین اصبح كراس ليرة اي بابا اي بابا اي بابا تيتر راوستا ازا راوستا ازا شرو شرو راوستا هیرو پیدا تشتا چی خوش ببین او برده هبیلی بگارین هیرو کچ خوم او برده بملا نکوی دیت ماوا اشالله دو توانی لیدین بابا دوان بین جولایوا سر نکوتین گش بین به هیرو برا خواره آزا لما نوی بردامین اتوش در گتس که هیت هیزب نیا آزا برا خواره دوی برده بیوا ها؟ وزی لبینا او دوی یرمتی منده ها؟ باشه باوابی هلا هذا كوي ده كوي إن شاء الله تر قضی بخون ایسا زن حزیان لطیا کواته همو زیادیانی دن با قضی بخون لیره همه تمشتان کتن با تام دخون دلیل مطعمی دانشتینا فرمو اوی اعزاو تروه یا کو بخون بله بخون منش بایی نیا سپاس چن خوشا اصلا نیه بخیر کردی آزاد رو چون که داری زنی رو خیالتی و حزیشان لسیا وانیه ده بیزور حال دنها تا کویان دکم و اقاشانه ان لمل دکم و الله هیرو حلوه یکش زو خوش زنی چند زحمت او ایشا ارواب امنیش ترو چه اتینا؟ آزا! ترو! آزا! همه باش چه اتیو بری؟ زانی لانی اتو بنا درستانی آزا! ترو! روکی! هوادارم زور زنم چه اتوینا؟ فوکی بیان بینه تو آزا! ترو! ها؟ فوکی؟ فوکی؟ دزنی آزا سوره چون؟ که درکی اره واس نیسته تیمه کنتم باشه اگر لخوبه نکم بجلینو باشه اگر دیری خود بارم استا هیدی هیدی ورنخواره نترسیم باشه باشا آرام چلو لیران بنا جلی باشا نه باوسا چلو سیر ما چی دادم والله خواه رحمی پی کدی برنا بیوا خوش من داری بی عرب خیب کی توشی بر بنو مام کن ونی آرام وای وام زن ای شکل و آسان تره بز و نبو